25वां अध्याय वामन चरित्र के संदर्भ में ब्रह्मा का उपदेश तथा तदनुसार देवों का श्वेत दीप में तपस्या करना। ब्रह्मा जी ने कहा, महाबलशाली देवगण, आप लोग जिस उद्देश्य से यहां आए हैं उसके विषय में मैं पहले से ही सोच रहा हूं। सुर श्रेष्ठ, आप लोगों को जो अभिलषित है वह पूर्ण होकर रहेगा। दानवों के प्रधान बलि को पराजित करने वाले एवं विश्व को रचने वाले परमात्मा न केवल आप सब देवों के प्रत्युत हमारे भी सहारे हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी तथा देवों के भी शासक हैं। इन्हें ही सनातन आदि देव भी कहते हैं। उन महान आत्मा सनातन आदि देव को देवता आदि कोई भी वास्तव रूप में नहीं जानते हैं। वे कौन हैं? परंतु वे पुरुषोत्तम समस्त देवों को मुझे तथा श्रुति वेद एवं समस्त विश्व को जानते हैं। संसार के समस्त क्रियाकलाप उनकी जानकारी में ही होते हैं। वे सर्वज्ञ हैं। उन्हीं के कृपा प्रसाद से आप लोगों को मैं अत्यंत श्रेष्ठ उपाय बतलाता हूँ। आप लोग सुने। आप सभी उत्तर दिशा में क्षीर सागर के उत्तरी तट पर स्थित उस स्थान पर जाइए जिसे विचारशील विद्वान लोग अमृत नाम से उच्चारित करते हैं। विश्व की रचना करने वाले परमात्मा वहीं योग धारणा में स्थित होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। आप सभी लोग उस अमृत नामक स्थान पर जाएं और आलस्य रहित होकर आप लोग भी लक्ष्य की सिद्धि के लिए वहां कठिन तपस्या प्रारंभ कर दें। जब आप लोग वहां जाकर कठिन तपस्या करने लगेंगे तब ग्रीष्म के अंत में देवाधिदेव की शब्द रूपिणी स्निग्ध गंभीर ध्वनि वाली प्रेम से भरी हुई शुद्ध और स्पष्ट अक्षरों से युक्त मनोहर एवं निर्भयता की सूचना देने वाली सर्वदा मंगलमयी उच्च स्वर से अध्ययन करने वाले ब्रह्मवादियों की वाणी के समान स्पष्ट उत्तम संस्कार से युक्त दिव्य सत्य स्वरूपिणी सत्यता की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरणा देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली जल से पूर्ण मेघ के गर्जन के समान गंभीर वाणी को सुनेंगे। उसके बाद भवितात्मा के आत्मज्ञान से परिपूर्ण महात्मा कश्यप के योग व्रत के अवसर पर व्रत की समाप्ति हो जाने के बाद अमोघ तेज से संपन्न वे देव आपसे कहेंगे, सुर श्रेष्ठों, आप लोग मेरे पास आए, आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को वरदान देने के लिए आप सबके समक्ष स्थित हूँ। कहो, किसे कौन सा वर दूं? और जब भगवान इस प्रकार वरदान देने के लिए उपस्थित होंगे तथा अदिति एवं कश्यप उन प्रज्ञावान प्रभु के चरणों में झुककर सिर से प्रणाम और वर की याचना करेंगे कि भगवान ही हमारे पुत्र बने, इसके लिए आप हमारे ऊपर प्रसन्न हों, तब वे ब्रह्मवाणी के द्वारा ऐसा ही हो यह कहेंगे। इस प्रकार संकेत है, निर्देश पाकर कश्यप अदिति एवं सभी देवताओं ने ऐसा ही हो यह कहकर प्रभु ब्रह्मा को सिर से प्रणाम किया और श्वेत दीप की ओर लक्ष्य करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। वे अत्यंत शीघ्रता से सत्य प्रवक्ता भगवान ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट की गई व्यवस्था के अनुसार क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। उन देववरों ने पृथ्वी के सभी समुद्रों, वन से भरे हुए पर्वतों एवं भांति भांति की दिव्य नदियों को पार किया। उसके बाद उसके आगे उन लोगों ने ऐसे स्थान को देखा जहां न कोई प्राणी था न सूर्य का प्रकाश ही था, प्रत्युत चारों ओर घनघोर अंधकार था जिसमें सीमा मालूम ही नहीं होती थी। इस प्रकार के उस अमृत नामक स्थान पर पहुंचकर महात्मा कश्यप ने प्रज्ञा संपन्न योगी देवेश्वर कल्याण की मूर्ति सहस्त्र चक्षु नारायण की प्रसन्नता की प्राप्ति के उद्देश्य से देवताओं को सहस्र वार्षिक हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाले दिव्य देव संबंधी इच्छा पूर्ण करने वाले कामद व्रत की दीक्षा दी। फिर वे सभी देवता क्रमशः अपनी इंद्रियों को वश में करके और मौन धारण कर उचित स्थान पर वीरासन से बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। वहां भगवान कश्यप ने महात्मा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेद में कहे हुए स्तव का, सूक्त या स्तोत्र का स्पष्ट वाणी में पाठ किया, जिसे परम स्तव कहते हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 25वां अध्याय समाप्त हुआ। 26वां अध्याय कश्यप जी द्वारा भगवान वामन की स्तुति। कश्यप जी ने कहा, हे देव देव, एक श्रृंग वृषार्च सिंधु वृष वृषाकपि सुर वृष अनादि संभव रुद्र कपिल विश्वक्सेन सर्वभूतपति संपूर्ण प्राणियों के स्वामी ध्रुव धर्माधर्म वैकुंठ वृषावर्त अनादि मध्य निधन धनंजय सुचिश्रव प्रश्नितेज निजजय अमृतेशय सनातन त्रिधाम तुषित महातत्व लोकनाथ पद्मनाभ विरंच बहुरूप अक्षय अक्षर हव्यभुज खंडपरशु शक्र मुंजकेश हंस महादक्षिण ऋषिकेश सूक्ष्म महानियमधर विरज लोक प्रतिष्ठ अरूप अग्रज धर्मज धर्मनाभ गभस्तिनाभ शतक्रतुनाभ चंद्ररथ सूर्यतेज समुद्रवास अज सहस्रशीर सहस्रपाद अधोमुख महापुरुष पुरुषोत्तम सहस्रबाहु सहस्रमूर्ति सहस्रास्य सहस्र संभव। मेरा आपके चरणों में नमस्कार है। आपके भक्तजन आपको सहस्र सत्व कहते हैं। खिले हुए पुष्प के समान मधुर मुस्कान वाले पुष्पहास चरम सर्वोत्तम लोग आपको ही वौसट एवं वसटकार कहते हैं। आप ही अग्र सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में प्राशिता भोक्ता हैं। सहस्रधार भुह भुवह एवं स्वह हैं। आप ही वेद वेद्य वेदों के द्वारा जानने योग्य ब्रह्मशय ब्राह्मण प्रिय अग्नि के प्रेमी द्यौह आकाश के समान सर्वव्यापी मातरिश्वा वायु के समान गतिमान धर्म होता पोता विष्णु मंता नेता एवं होम के हेतु हैं। आप ही विश्व तेज के द्वारा अग्र्य सर्वश्रेष्ठ हैं और दिशाओं के द्वारा सुभांड विस्तृत पात्र रूप हैं, अर्थात दिशाएं आप में समाविष्ट हैं। आप यजन करने योग्य इज्य सुमेध समिधा मति गति एवं दाता हैं। आप ही मोक्ष योग सृष्टा सृष्टि करने वाले धाता धारण और पोषण करने वाले परम यज्ञ सोम दीक्षित दक्षिणा एवं विश्व हैं। आप ही स्थविर हिरण्यनाभ नारायण त्रिनयन आदित्य वर्ण आदित्य तेज महापुरुष पुरुषोत्तम आदिदेव सुविक्रम प्रभाकर शंभु स्वयंभू भूतादि महाभूत विश्वभूत एवं विश्व हैं। आप ही संसार की रक्षा करने वाले पवित्र विश्वभव विश्व की सृष्टि करने वाले ऊर्ध्वक्रम उत्तम कर्मा अमृत कभी भी मृत्यु को न प्राप्त होने वाले दिवस्पति वाचस्पति घृतार्ची अनंत कर्म वंश प्रागवंश विश्वपा विश्व का पालन करने वाले तथा वरद वर चाहने वालों के लिए वरदानी हैं। चार आश्रवय चार अस्तु षोडश दो यज तथा पांच ये यजामहे और पुनः दो वशत अक्षरों। इस प्रकार चार धन दो धन पांच धन दो बराबर 17 अक्षरों से जिसके लिए अग्निहोत्र किया जाता है उन आप होत्रात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 26वां अध्याय समाप्त हुआ। 27वां अध्याय भगवान नारायण से देवों और कश्यप जी की प्रार्थना अदिति की तपस्या और प्रभु से प्रार्थना। लोमहर्षण जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी द्विज श्रेष्ठ कश्यप जी ने विष्णु की उत्तम स्तुति की। उसे सुनकर प्रसन्न होकर सामर्थ्यशाली एवं ऐश्वर्य संपन्न नारायण में अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्न मन से सुसंस्कृत शब्दों एवं अक्षरों वाला समयानुकूल उचित वचन कहा, श्रेष्ठ देवताओं वर मांगो, तुम सबका कल्याण हो, मैं तुम लोगों को इच्छित वर दूंगा। कश्यप जी ने कहा, सुर श्रेष्ठ, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम सभी का यह निश्चय है कि श्रीमान भगवान आप स्वयं इंद्र के छोटे भाई के रूप में अदिति के कुटुंबियों के आनंद बढ़ाने वाले पुत्र बने। वर की याचना करने वाली देव माता अदिति ने भी वरदानी भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए अपने इस उत्तम अभिप्राय को स्पष्ट किया और कहा।